«Мой лён і сон». Перадача дастагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Урачыстасці, якія праходзілі ў Зэльве з нагоды сотай гадавіны Ларысы Еньюш, сабралі сотні пілігрымаў яе творчасці. І не толькі з Беларусі, але і з-за межаў, з Польшчы, Літвы і нават Валіі. Ля помніка паэтцы на цвінтары Свята-Троіцкай царквы, парафіянкай якой была вялікая паэтка, пасля малебну пачаўся мітынг. Арганізатар святкавання Міхась Кобла ўганараваў тых, хто найбольш спрычыніўся да выхаду кніжак паэткі. Пачуліся званы і з другой канфесіі, з Эльвінскага касцёла. Я думаю, што гэта таксама не выпадкова. Гэта званы таксама звоняць у гонар Ларысы Еньюш. Хацеў бы проста ўручыць ад імя аргкамітэта па ўшанаванні Ларысы Еньюш памятныя медалі, вырабленыя скульптарам Генікам Лойкам, які вось тут прысутнічае, спадару Міхасю Чарняўскаму. Не аднойчы ён бываў у гэтай хаце Ларысы Еньюш, і аднойчы, я ўжо нават не ведаю, ці пад пакровам ночы, ці ў ясны дзень вынес з гэтай хаты скарб, рукапісы споведзі. Дзякуючы яму гэтая споведзь трапіла ў друк, была надрукаваная. То ад імя аргкамітэта вось такі медаль я хацеў бы паказаць спачатку. Это з выявай Ларысы. Тут напісаны год яе жыцця, а на адваротным баку медаля словы, якія вы, напэўна, усе ведаеце на памяць. Адзінай мэты не зракуся, і сэрца мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. Хацеў сказаць словы Ларыса Антоновна, якія яны паўтаралі, і ў канцлагера таксама: «Жыве Беларусь!» І яны адказвалі: «Жыве вечна!» Усё рухаецца да лепшага. Я памятаю тыя гады, калі это ўсё было неяк у падполлі абсалютна, так усё это хавалася. І «Жыве Беларусь!» Это ўвогуле было сказаць, неверагодна. Але ўсё рухаецца, мы неяк уперад, увесь наш народ і наша дзяржава. І вот ўжо ёсць помнік, выдаюцца яе зборы, і многа. І ўжо бачыце, на афіцыйным узроўні трошачкі пачынаюць кратацца, ўжо будзе вот зараз пойдзем у клуб, нешта паслухаем. Шыльды абавязкова это будзе. І помнікі будуць, і ў Мінску будзе, і вуліцы будуць. Пра што намарыла, каб здзейснілася, нам трэба ўсім працаваць. Працаваць, працаваць, працаваць. Анатоль Белы, фундатар помніку Ларысы Еньюш, згадвае, што на шляху паўстанню яго на цвінтары Зэльвінскай Свята-Троіцкай царквы існавала шмат перашкод. Спачатку ўлады далі дазвол, палітычная абстаноўка памянялася. Новыя ўлады адмінілі гэта, дзякуючы таму, што Філарэт даў благаславенне на ту ўстаноўку. Знаў асабіста Ларысу Еньюш і знаў, што Ларыса Еньюш абараняла царкоўных дзеячоў, прывело к таму, што мы сумелі паставіць помнік. Казімір Пентэль ведаў сям'ю Еньюшаў, працаваў лекарам у Зэльвінскай паліклініцы. Вельмі добрая, разумная жанчына. Паводзіны вельмі адмысловыя, святая. Я в 67 годзе сюда прыехаў працаваць і працаваў в адном кабінеце з Яном. Яна часта запрашала мяне да хаты. Чым магла, памагала, таму што жыў я у Мештавічах. Дзякуючы яе я пазнаёміўся з Караткевічам, Алесем Карпюком, Быковым. Запілі мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпалася белыца. Яшчэ раз віншуем нас усіх з юбілеем Ларысы Еньюш. Уладзімір Некляеў. Вот што хочуць з намі зрабіць з усімі? Перш, які называецца «Апошні паэт». Тыя людзі, якія не хочуць, каб адбылося свята, каб мы ўсе разам, і ты, якія жывуць, і ты, якія ў форме, і без формы, адсвяткавалі дзень, юбілейны дзень вялікага нашага паэта. Яны проста хочуць, каб некалі на гэтай зямлі нарадзіўся і памёр апошні паэт. Пра гэта я хачу якраз прачытаць зараз верш. Ён нарадзіўся на белы свет пад канец стагоддзя і тысячагоддзя, і ягоны хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсьбіны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, і ён закрычаў: «Жыве Беларусь!» Калі яго маці, накарміўшы, загушкала. Не толькі вялікая паэтка, вялікі грамадзянін. Александр Меленкевич. Белорусам сегодня больше всего не хапает именно почуття вот этой годности, громадянской позиции, потому что мы не будем громадянами, никакая держава за нас это не сделает. Вельми жалую, что улады такие не разумеют свою роль. И сегодня зеленская милиция пробовала перешкоджать, хотя на счастье все ж таки мы завершили эту нашу встречу. Шкода, что так запоголохали людей из Зельвы. Шмат людей есть, я их знаю, наставников, интеллигенции, которые разумеют значение этого человека для Зельвы и для всей Беларуси. Многие из них побоялись прийти. Есть же понятие творы. Язеп Янушкевич, доследчик архивариус. Это не смиротность, это классика у любым стагодзе. И мне еще несподевано было то я открыть, когда едучи сюда натрапить на шиток, який повстал в 1985 году. Это 25 год тому. И его удивление, когда там большиня этих творов еще не вошла у двухтомник. Творчество Ларисы Геніюш бездонное, лічат доследчики. И белорусам еще исти да исти до яе спознання. Нехто ночью темною стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щедро вбив. Хтось шпаркой едучи ноч под ковом месяца на шляху неведомым, сярод зор згубив. Чей был конь остриманы, золотом подкованы, кто дорогу темную не полюбил, тих, кто с ясным месяцем золотой подковою сердце палишь зорами. Часом не згубил, чи был конь остриманы, золотом подкованы, кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». У день нараджения Ларисы Геніюш у Менску на урочистой вечерине были подведены выники поэтичного конкурсу «До стогоддзя поэтки», який проводила объединение литераторов-христианов «Добровест». Старшиня журы Павел Северинец поведомил, что творы лауреатов будут надрукованы у трех крыницах. Приехало 6 переможцев на вручение. Отбывалось все на сидибе Товариства белорусской мовы. Был прогляд фильму про Ларису Геніюш. Выступали барды, якія спевалі песні ў тым ліку і на вершы Ларысы Геніюш. Пераможцам былі ўручаны адмысловыя прызы, звычайныя прызы, кнігі пра Ларысу Геніюш, так, кнігі беларускія, хрысціянскі хіт, дыскі і кубачкі. Мы з самага пачатку абяцалі пераможцам, што мы іх апублікуем мінімум у трох крыніцах. Па-першае, у газеце «Крыніца», таксама публікуем на сайце гэтыя вершы. І апроч гэтага, усе вершы пераможцаў мы размесцім у альманаху «Дабравест нумар 2», які ў нас запланаваны на восень. Паэтычны конкурс да стагоддзя Ларысы Геніюш быў абвешчаны ў сакавіку з мэтай падтрымкі таленавітай моладзі і адораных людзей з рэгіёнаў. Удзел у конкурсе ўзялі 26 аўтараў з усіх куткоў Беларусі. У выніку працы журы былі вызначаныя ўладальнікі двух спецыяльных прызоў, 7 пераможцаў і 7 прызёраў. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Беларусы ад касы, нам снятся высокія травы, пракосы, як паясы, касавіца для нас забава. Лоб у поце лугі з расой гнецца, першы нас знов атава, размахнуцца шырокай касой маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за зялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і засек зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунты шлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, свінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою, не на злом яе не панясу, нехай павісіць пад страхою. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». По-розному адзначаюць 100-гадовы юбілей Ларысы Геніюш. Вось, напрыклад, у Гародні гэтымі днямі праходзіць фотапаляванне адмысловых камандаў паводле твораў паэткі. Гарадзенская дружына Вінчэстэры, якой кіруе Юры, лічыць, што найважнейшая справа ў гульні – гэта супольная праца. Сперва мы изучаем цитаты, которые нам предлагаются. В дальнейшем собранием всей команды мы обдумываем, как это лучше представить на снимке. Делаем какие-то антуражные вещи, костюмы, чтобы это было более красочно и интересно на снимке. Затем, естественно, фотографируемся и представляем в игру. Фотоснимки должны быть натуральные, тебе дозволяется некая фотоопрацовка? Они должны быть натуральные, а опрацовка, ну, может быть, частично только изменение тона, яркости. В принципе, больше ничего нельзя. Все должно быть натуральным. Плюс к этому еще должен быть второй снимок, который дублирует первый, на котором должен быть такой трафарет с названием команды, либо надписью, которую авторы игры вложили в задание. Жюри дало вам, ну, некие конкретные тезы, те есть возможность выбора? Есть возможность выбора. Предлагается на каждое задание три варианта, три различных цитаты. На наш выбор мы выбираем любую из этих трех цитат из произведения и уже по ней делаем фотографию. По каких творах вам пропоновали жюри працаваць? Практически заданий от 10 и более на играх, поэтому очень много различных. То есть каждое задание по разному произведению. Сколько фотоздымков вы повинны подрихтовать? Порядка 10 на каждое задание. Это только для себя, это потом из которых выбираются лучшие, выбираются дублирующие снимок и уже это выкладывается. А вообще надо выложить всего лишь 2 снимка. А сколько команд удельничает в этой гульне? Вообще у нас в Гродно участвует около 30-40 команд одновременно в эту игру. Чи есть сярод ваших дружинов профессионалы? Конечно, в каждой команде практически есть профессиональный фотограф, который занимается, зарабатывает хлеб фотографиями. То есть не исключение наша команда, у нас тоже есть такой. Вообще люди разносторонние, все занимаются разными профессиями, все заняты. Ну и что вы отрываете? Ну, призы — это, как всегда, сюрприз, их готовят авторы игры. По большому счету люди играют для удовольствия, для хобби, чтобы занятость какая-то, свободное время и все остальное. Где можно будет побачить ваши фотоздымки? Конкурсные, моя новость. Ну, только на движке Encounter на Гродненском домене Гродно ЕНЦХ. Когда будет закончена игра, судьи выставят оценки. Любой желающий может и даже гостем зайти и посмотреть. Подобные гульни организовывались и ранее. Так, у конце червеня этого года отбывалась гульня по творах Василя Быкова «Долгая дорога до дому». В осенью будет проходить еще одна гульня по водле твора у Владимира Короткевича. Хочется верить, что удельники этих гульней все же читают белорусских классиков. Раніца, як марыва, травы хурасе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе, праляцелі стаямі надо мной грачы, ад жыцця прыстала я, час і адпачыць, праляцелі стаямі надо мной грачы, ад жыцця прыстала я, час і адпачыць. Шуміць вецер з кронамі, абтрасае сон, пахаджае промнямі сонца ляваком, толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе, толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. До наступной сустречи. На развитание послушаем песню на слова Ларисы Гениуш у выконании гурта «Зигзаг». Неяк сумно. Я кромка шапа. если крылья